الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون الله رب العزت ډیر صفا او خیسته مسله دنیا ته نازل کړی و او دې مقصد چې ولنا مخلوق دی باندې پویش اول انسان دې مسلې پورا معلومات کی په دې باندې د جبې اقرار مو کی او د زړه تصدیقم او دې مسلې او دې کلمې باندې پلا پورا اصلاح کی هلبا بل سبق وی بل علم بکی او بل عمل بکی چمخ کے پدی باندی زان پویا کی اٹولنا ضروری و اہم خبرہ اغد اللہ رب العزت ذات و دعو پی جندل پہاری و بند باندی فرض و لازم داغ صفتنا پی جندل داغ نمنا اسماء و صفات داغ سی داغ احکام امر و نهی چی انسانی پسوانی مکلف کرده دس خبر امر کرده دس خبر نیمنی کرده پل حدود یا و تخودلی دی اولمبے سبق په دنیا کې اولمبے علم په دنیا کې داو هر پیغمبر راغله دې دراتلو سره د دې مسلې بیان شروع کړي وجدا او چې عالم کې اولمبے مرض پیدا شیو ناشر کو اولمبے مرض چې په عالم کې پیدا شیو نو خاص د دې مرض د پاره الله انبیاء راولېګل کتابونه نازل کړل چې دې مرض علاج شي انبیاء ټول خپل عمرونه صرف په دې خبره باندې صرف کړل وقف کړل هغه نورو مسلو ته نه دي سم شوي نورو عبادتونو تا نورو بیانونو تا ندی سمشو پس دی مسئلی پا بیان کی طول عمر تیر شو دی مسئلی پا بیان کی قومونو باندے عذاب را نبکی دا غید عمل خبر رالا نا غید غس دنور عباداتو دمنزنو دین خبر شو بس پاولا مسئلہ کی دا قدی پہ اصلاح کی انبیاء سر شور جوڑ کو عاقبت داغی حلاکت شو تکہ دا قرآن کریم دا اندازنا معلومی گی چی انبیاء راغلی دی ناغی کم و مسئلہ کلی دا اگی چی دا قوم اصلاح کئی قوم تا بے دلائل پیش کئی بس صرف دا دی خبر ذکر دے بکی داولناو دا ابتدانا چی شورو کی پیغمبران نوم دا دی خبری نوم اخلی ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا علمبی دا خبر کئی ذکر دا آقا حق پی زیادو او دا اصول دی دا شریعتا و دا دین چوال و خپل خلق پوکے دا خپلو نو بشورو کے ابتدا بکے چوان زر عشیرتک الاقربین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ام دغوی چتاول دا خپل خلقو یا روا دی حق در ماندی مخکی دی که دی ایمان راوڑی دی مرگرتیاو کی نو تا تب آسان شی دا مسئلی تقویت بحاصل شی دیر مشکلات پا دی سر ختم شی مول دی پوکا مزگا نبی علیہ السلام با ہر قبیلی تاواز کو نم بے اغسطبا قیدا کلو با کداغید مشران نم اغسطو چراشے او ما تاصلی او پیغام راوڑی دا اللہ طرفنا طول برا جمع شو تکا غاواز بدا سے اچھا با خطرناکو تاقی بدا خیالو چکنی پیغمبر مونگتا داوی چی دشمن راغلی دی حملہ کئی نزکا بطول پا یر یر کے پا حیبت کرا جمشو او تب ایویم داسی چی کزت آستاو ایم چی دیگ ارشاتا دشمن را رسی دلی دی حملہ در باندی کئی تاس بے اومنے اگیوی آو چی تیوی نو بے منو کتا چاری دروغ ندیوی دیم نوی زدتا ویم دا خبرکوم چی قولو لا الہ الا اللہ چی بدغی کی رشتنے ما بدغی کی میں خبر منے نو پا دی کی مو منے کن آخو زماغ پل خبروا تاو دا اللہ رب العزت خبر دا غریب خوارش اڑیر په حبکان سره چې موږ د روکلو له موږ د خپل کارون نو وستو موږ د ډیر وخت خراب کو دې لپاره د مورای جما کولو چټول الہ دې ختم کړو او دې یو الہ دعوت ورکې بس پدی دعوت باندی پدی مسئلہ باندی نبی علیہ السلام د خپل ژوند لویا حصہ تیر اکڑا کم چې د نبوت ژوندو دریش کالا او دیار رس کالے صرف پدی باندی پیاری کنو عملو نبکی عبادتو نبکی منزو نرو جواو نحجو اس نو صرف تدی خبری چې خلقو عقیده صحیح کې الله واحد لا شریک وګڼه نو که نور څه تسم نشو نو ضرورت نشتا. اما مسئله زکا همه دا زکا ضروری دا چکه انسان سم نشو چه منزو کی روجو نیسی نفلو کی تاجدو کی اس تسم نشو، زکات ور کی خیر خیرات ور کی اس تسم نشو، مور او پلار خدمتو کی دو مشرانو قدرو کی بو کشرانو رحمو کی اس تسم نشو. وچی عقیده ده توحید شو با کامیاب شو، آخرت خیسته شو، اللہ رضا شو، دیس خبر تپوس نشته ده دنا، نه ده مانزو نه ده روجی، چو با دوم رواق و تمیلاو شو چه دی مسئلی نخبر شو دا عقیده نخبر شو دی خوخشو ډیر په شوق او محبت سره ومنل، خو بس د لږو ورځو میلمو موت وته راغی، سیده به جنت ته ځي. دی کې دومره کمال په نور هیڅ شي کې دا کمال الله نه دی چولې بغیر د دې عقیدې توحید نه، صرف چې نور دې هیڅ نه وي چې دایي نو کامیابی دا غم نشتا، که نور هر سی و جدا نی نو تباہی دا همیشه دا پار رسوائی دا. نزک انبیاء دا دین شورو کی یا عباتی یا عباتی لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا یغنی عنک شیئا. یا پلارا ولی عبادت کی دا غچا بغیر دا اللہ نا، چی نا آوری نوینی نا تالا سا فیدہ در کولیش، نا سا نقصان در کولیش، نو دا سا مخلوق عبادت ولی کہے تاگہ عبادت تساجت تے اتا تا سے فائدہ نہ را رسی نہ پا دنیا کی نہ پا آخرت کی. دمرا غل دو نقصان دے اکڑو غٹ نقصانو نا، یو نقصان خود داو کو چلائق نہ دے دے عبادت او کئی ہے دی تسوئی، بل نقصان دے داو کو چلکم لائق دے معبود دے برحق ہاں دے پری خودو ولی دمرا ظلم کئے، او دا ظلم دا خپل نفس سر دے، ذکر تا قرآن ظلم عظیم وی ان الشرک لظلم عظیم، ولی ذہن سر ظلم دے، زان سره ظلم لوی ظلمی. بیا وتو یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی. ایبلارا پویګنا ولی په جهل کې لګیایې، ما تا علم راغلی دی، ما تا دا اللہ طرف نواحی کی گیم، تا تا علم نشتا، نتبا پا عالم پاسی زی دا اصول دی دنیا او دا دین، چتبا پا عالم پاسی زی تکستا مثال دلون دی او دا عالم مثال دروغ دی، ولون سره خوبال ازی چې لاس د چاونی ځکانه ته ما پس راځي، اگر کته زما پلاری لیکن په دې مسله کې او په دې لار کې زستا مشرما، زما تابعداري کوا اهدک صراطا سویا سیده لار با تاو خیمه تاو پا گڑ وڑو لارو باندی روانی کگو وگو لارو باندی روانی و دیخو مقصد تا نشی رسیدیم اهدک صراطا سویا زبا تا لار خیمه اپ لار می پا ما باندی دیر حق دیکن خواه بیاو تی لعابت لا تعبد الشیطان اپا کی گما دا تجس کے دا ٹول شیطان عبادت تے ما سے تس ہو چکا چی شیطان تا سر خکڑی ستا مشران سر خکڑی یا دا اللہ رب العزت سر خکڑی دی دے دی کم دے کے دوست شوے دے جہاد لے دا سر تلے ہو کہ حج لے دا سر تلے ہو کنکل اس پیلو دے دے دے دی کم دے دوست شو تب نصیب کی بل سوکنو گورا حکم دے دے شیطان عبادت کرو ابراہیم علیہ السلام پلار اگر تویر شیطان عبادت سوک کئی کما دے اولی دو ادن ما پا گتو کساوی نیست دو شیطان عبادت کو دا سی ماتو ہے ابراہیم علیہ السلام ورطوی آو تو بالکل شیطان عبادت کئی دو بل چانک ہے ولی زگا جی کل دا اللہ عبادت پاتی شوستانا دو چاپ واجبان دے نو کا غار سوک دنو آغا تا شیطان ویلی شی کا انسان دے او کا گٹا دا کون دا کا ملائک دی کا یو نبی دے کا غار سوک چا وجہ دارا چی دارا دپو وجہ باندے دے دا تعلیم ورکی خلق اللہ دے خلق اللہ دے لکچرار دے زبردست لکچر کئی خلق تا ٹول خلق پدی راوارا سوک پا یو باندی دوکا کی سوک پا بل باندی دوکا کی لگیا رہے بس نزکا چی سوک دا چاہ عبادت کی اندار شیطان عبادت شو دا خبریں من لی دا نمبیاء و خدا کا صفا خبر بھی خوا کل دا خپل طرف نخلق تا بیان کی چی اخلق ما تاو گو رہے دا سکو ما زبال استاسو خیر خوانوم زبال استاسو رہنمانوم کتا استمیو سوی پخپل میں بل سکولیں دا زغو چرے نکو ما زجی دا چا بندگی کوم نو دا غدتا بیان کوم دا غدتا صفتو نکوم او دا اغپا خبرو زما پوری یقین دے الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ اغا ذات چی دے پیدا کریم نغمات ہدایت کئی وَالَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ مالا ڈوڑیرا کئی مالا اوبرا کئی ما سر او سنشتا دا اغا ڈوڑیتا ناستیم دا اغا بوتا ناستیم فراکس کاک ٹول داغ دے لنگر چلی گی والذی یمیتنی ثم یحیین اگر ذات تیچ ماں باندے و موت راولی اگر کزتی اریگ ماں و خوشالنی ماں اگر پیسہ لدن دیگے غصوک سنشیوئے لے لیکن شکر دا دے چی بیابا میں جو اندے کئی باس بیا سلسلہ ختم شو موت یم په نعمتونو کې راوسته دي زګدا هم ډېر لوی نعمت ته خدای چا د پاره نه مؤمن مسلمان د پاره زګ دې چې د کوم نعمتونو په تمه دي د کوم رحمتونو په تمه دي د کوم جنتونو په تمه دي هغه به د موت نه حاصلېږي دا ته یو پل دی موت مسلمان د پاره دا نعمت شو چې ټول نعمتونه په دې پورې موقوف دي. دا یو دروازه ده نور دروازې بند دي آخرت ته بل دروازه نشته به د موت نه. لیکن دا غی خلق و تبایی دا دیر لوی زلت تے تیغی بیا حیات نمانی ویتا سو خود دی جون لپیدا کلوی دا خرو دی جون لپ چو مر طول دا خرو پشانت تیر شو سار کا تکیگا ما خام نہ کلمشتا نہ منځ او دښتا نہ بګی جمشتا نہ بګی اخترشتا داس ژوند دی. نو چې دلته هم ژوند داس شو او د آخرت هغه هم نه مانی نو تر هغه لسلوي دنیا ته حضرت اسرائیل ابراهيم عليه السلام بیان دی په ترتیب سره چې بس ګوري نو الله رب العزت صفات دی د الوهیت فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ کله چې زه بیمار شم نو الله زما علاج کوي. تاسو ډاکټر شته دنیا کې چې بیمار دیوم پويږي په علاج دیوم پويږي پال پرېز د توم خوي او عدد سره کې چې جوړيږي وا دا ډاکټر وتا سره وعده نشي کولی ویز ګارانټي نشم درکولی ته د خپل ځان ګارانټي نشم هغه دل ګارانټي درکې چې بالکل به روغ موړ شي او جزا ته کوم نسخه خیمه او کوم میډیسن خیم ناغه به استعماله پیدا مریض تو فهو یشفین والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين او غزات ته چې زما ته نومیت شتان چې ما ته بخنه کوي زوم باندې ما باندې نشي بچ کېږي زما د ګناونو پر د قیامت خطيئتي يوم الدين دا سه جیبا مساله دا خواه کدی سر دی معمولی گون تیس نخری مخری اکڑی کنا دا سه دیتا بیوشتی سیاچین خوز خبرن دا چی بیا با دیادو لاش نمالومی گی دی مسئلی سر چاٹو که مسخری کلی دی کنا سر دلوی علم نا چو علماء طول مجبور دی د بنده د علم د وجینا چیرې مونږ وې نشو ویل چې دای کې باغه غلط شي ولې نشو ویل داغه دا علم نه مجبورې د معلوماتو نه مجبورې چې دومره به حدا او به انتها ناغه دای چې آیت صفا معنا د صفا یوازې دې ده کې نه هر ځای کې چې کلام بیا ځان ته نسبت کوي چل ما تبخناو کی دې سمات لبیغین هو ګنان کی دا خو زمونږ ایمان دی چې انبیا معصوم دي د صغائر او د کبائر او د هر څه نبی بیا ولوي چې مونږ تبخناو کی نو بس دا جوابي چې قران او شی شوې خو نه دی الله فضل له تر اوسه فلتی نده شوی او که اوشی ولی بنده ده تا بخام خواه نما تا بخناو که دم بیاو دمر زبردست نخپل زن تحفظ ده خواه چه گناه نشتا او غم و سرشته امونگ پک دوبیو او غم را سرنشتا سمر فرق ده خواه نبی علیہ السلام وی ما باندې کلا کلا داسې بوج راشي چې نشم برداشت کولې. ولې چې هغه سره راغلو کوم خدمت او چې هغه وکاتو نو پسلو کې هغه پینځه کار نه کېدن کار نه کې نو بوج به ذکر راته چې خدای زه راغلی سلیما او دا خلق ما سره سکی نو دی وجه نه په بوج راته بوج براته لیغانو علی قلبی پسلمو وی دا ستیار را شفا توبه نو دا قیده دا چه پسلو تیار را شی کلا کنا او غلبو کی نو پسترگوم تیار را شی دا چه خلقوی پسترگوم تیار را لکا دا اول پزل راغلی وکاس ترګي مرګي هټول د زل سره تعلق ساتي ماشين خواغه ده دا هټول داغه جواسیس دي نو ویزه پاغورز باندې او یا زل استغفار کوما ان لا استغفر الله فی الیوم 70 مره نغه څنګه استغفار او داو چې الله مانا دا بوج لري کې واستغفر لذنبک نو دا انبیاء په حق کې دا قطعی فیصله ده چې دا غینه ګنا نه کیږي هو کې استغفار وی نو دا مطلب دی چې کوشي او دا صحیح خبره ده ځکه نبی علیہ السلام ویلو مؤذنانو ته مؤذن ته چې ته باندې وې زماده لپاره دعا غواړه مؤذن ته ویلو چې زماده لپاره دعا غواړه دسو یو مقام دی په جنت الفردوس کې چې هغه توسيله مقام وي هغه الله دې یو بنده لپاره مقرر کړی دی نبی علیہ السلام وی و ارجو ان اکونا انا هو زما دا امید چا بزیما دا سنوی چا غزیما دا سوکوی لشی دا جایلان خلقوی خواه زوی رنگ بگرزی چی پیر سیب دل پملا ڈب درک کنا زو اس مزی کواه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی و ارجو زما دا امید دی چې هغه بزیما و یقینا خو نشی ویلی دغه حالات چې کنا دغه سه هر پیغمبر چې ویلی دی نو په دې طریقې ویلی چې کوشش رانه په ما زما په خپل ځان اعتماد نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ویلی چې اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین یا الله ما خپل ځان ته مپری دی او رب دسترګي کني څه بار اثر وشي ما خپل حفاظت کې ساتي مطلب دا او چې اصل خبر دی زه کیسه ده چې ابراهيم عليه السلام وي اتمعو ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين زما دا امید دی چې ما تعالی بخنه کوي پر د قیامت کرانه سوشي دا صفا معنا دا نو سره شه چې سره د علم نه یو سره یو خوېږي سره د علم نه پته نه لګي دا الله کار دی شیطان لو یو کړه نو کوم ده تور اوسه کې دی چې دی خلق نوم سلو یې راغلی پړل کې ابن عربی او توي محی الدین او کتابونه چې یادینو شیخ اکبر ولې دی خو مجبور دي کنه الله اکبر نو یو تا شیخ اکبر سی دا ګوره دی علما او جیبون دي هغه ویلي چې ابراهيم عليه السلام خطوي اتي ستوي دا مخ کې چې وینو خدای ته نو شو کنه کما وا اذا مرضتو صحت او مرض وی الله را ولی او د نسبت ځانته وکړه او هو دا ته پوښ په دې ټول امت کې بل څوک په پوونه شو بل چا خدا خبره نه نکړي خدا دا غي خلقو ندا خبري کیږي چاري کې تحفظ نه وي هغه کې د دین پورا ثبت نه وي دا غي خلقو ندا خبري د انبیاء په حق کې کار سووي آزاد خلق دي پیغیم بندیانو منگوم بندیانیو ادے پدے ندے پوئی دلے چطہ دے ابراہیم علیہ السلام پہ اشارو سپوئے گے تدہ انبیاء پہ اشارو سپوئے گے داغی جی کم مطلب دے تداغی نا خبر پہ یو یو حرپا پہ یو یو حرکت کی داغی سمرلوی مطلبی ابراہیم علیہ السلام کده مرض نسبت ځان تکړه دی نو هغه دومره مشهور اصول دی قوانین دی چې مونږ ته معلوم دی او شریعت ته کنه قران دی کنه قران ارس راغستی دی نو مونږ ته پته ده چې ابراہیم علیہ السلام ولي وی چې وای دا مرستو کله چې زه بیمار شم دا ځکه چې سورۃ النساء کې الله یو قانون بیان کړی دی ما اصابک من حسنۃ فمن الله اے بندہ کتا ته دنیا کې حسن او رسی نعمت او رسی رحمت او رسی نو وای چې دا د الله کار دی زما په دې کې سمشته زو دې قابل نه یم وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک او چې تاسو په دې بدن کې او په دې دنیا کې سم مصیبت او رسی تکلیف او رسی نو ګور الله ته نسبتونه کې زکا والشر ليس الیک حدیث کې راځي الله د شر نسبت بچره تا ته نکېږي ټیک ده تی پیدا کې ستای را دی فنستا شان داسې دی ستا ادب او احترام داسې دی چې تا ته د خیر نسبت کیږي او د شر باندې کیږي نو مرض خو مصیبت ته کنه ته بنده په حق کې انت سوي چې ابراهيم عليه السلام د دې اصول نه نو خبر لکه ستا په شان نه غولې ځان ته نسبت وکم هغه خبرو د اصول نه ته نه خبر دومره ښکاره خبره ده استاد انبیاء په حق کې دومره غلط ذهن دي ابراهيم عليه السلام اعتراض کړل کا خپل غلطه او شماره خپل ګناونه او شماره هغه پریدا چې مارز تو کې ولې ځان ته نسبت وکړ تا ته وک زاد خلق بدبختی ده او بد قسمتی ده بیا نورې چې د هغه کوم غلطه ده خو به حدا او به انتها دي او شاګردان خو خامخا خپل استاد سپورټ کوي کنه نور پسې کتابونه لیکل شوې دي د خپل استاد صفائی کړې ده شیخ الاسلام وایي چې ته به د کومې خبرې صفائی کوي دا غو د گمراهۍ خو یو خبره نه ده ډېرې خبرې دي ته به د کومې یوې صفائی کوي الله چې څوک محفوظ ساتي نو هغه محفوظ زمونږ مطلب دا او چې مسله په دنیا کې د الله د وحدانیت او انبیاء ټولو خپل ژوند په دې تیر کړو بل بیان نو بل دعوت نو چې قران مونږ تسلی دا باقیات راغستري چې هر پیغمبر ګوري کنه نو په دې لګیا دی چې چاته بیان کوي چاته دعوت ورکوي د ایمان نو دقه وته وي چې بندا ربکم الذی تخفل رب نبی جنی ربکم و رب و آبائکم الاولین رب المشرق والمغرب و ما بینهما فدی طریقہ لگیا دے بیان کی ہر پیغمبر دا بیان مسلہم دادا چې په دې مهنت نه شوي دا خلق ته نه رسیدلی په دې باندې دا خلق پورا ذهن کار نی کړې نو نور څه تاجت نشته بالکل نور څه قبليږي نه کړ نن ډیر خلق دې غي په دې حقیقت ندی پوا نو کلا سٹیٹ سیکرٹری والا د تقریر یو موضوع ورکی پیرت بنن پا دی موضوع بیان کئے خاخلاقو با بیان کئے کلا والا بلا موضوع ورکی چتو نکاح پا مسئلہ بیان کئے دا ټول دی توحید ته چللې خې د دینې اړیا په لاره آپ له اړی ټول چلې دی ته جوړ کړې لکه موضوع خدا دا بل موضوع په دنیا کې کم ده هغه وخت خو نه دی راغلی هغه وخت خو کې دې چې ډوران شي چې ته بیا مستقلی موضوعګانی ورکه مقرر لا نه نه اچ راشي نو بیا ورکو دی وخت کې د بل موضوع وخت نشته د بلې موضوع ضرورت نشته صرف د توحید ضرورت ده ولې ته د اخلاق بیان کئ ته د احسان بیان کئ ته د شکر بیان کئ ته د صبر بیان کئ ته د مور او پلار سره د احسان بیان کئ ته د خیر خیرات او د صدقات بیان کئ نو چاته کئ مشرکان ته کئ اگر عمل خونه قبلیگی ناس دان کڑے اول سڑے موحد کا وقید اول صحیح کان نو بیاو تکو بیان نو چا عمل کی نو ثواب بے کی گی قرآن بے نئی ویلے قرآن بے نئی زدکڑے او د حدیث و درس بکی مشرکانو تا پخپل بے ام نئی ویلے طالبان بہت ناس تھی چه ده کور راغلی نو مور بولا پا غاڑا پا انتاویزونا چولی چه زخانا خدای ده کامیاب کا او خدای دل علم در کا ناو بخاری تا ناستی غبا ناستی او ده بوتوی قال قال رسول اللہ مشرک تا حدیث بیانا تو خوال خلق جوڑ کا چه غید حدیث لائق و گرزی بیا ته بیان وکړه تا ټول چل دې دیتا چې د قران نه خلق اړي توحید نه خلق اړي نو کله وته یو درس شروع کی کله بل شروع کی او د عقیده ته پوسې نه کی حدیث داسې آسان دي ته د حدیث په مطلب پوهیږي حدیث کی راضی د ابو هريره رضی الله چلانه بولې زتوی چې خلکو کتا سو ګناونه نه کوي نو زه وخت نور خلک پیدا کوم ناغي به ګناونه کوي څه مطلب دی شیخ الحدیث ته وایې کنه اپ پیسو باندې چې حدیث للی حدیث کې راضی چې وی جهنم باندې بدا سي وخراشي چې خوشي وبو سترګو په ښکار به وګ سوک نه وی بوٹی پا کیوشی شار با پروتی نو بوٹی پا کیوشی جیر جیر مونگو تا خاتو نیو آئیو دی شارو کی اولاری وارتی نجارو جوڑی دغاو پا کیوشی نو قرآن چوئی چی خالدین فیها ابدا پیدا حدیث دغاو کا کنا تشریو کا وضاحتو کا خلق دو کا کہے مشرکانو تا حدیث ہوئے غیجزان پس پوئی گی دیار لسکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی محنت کرو پا مکہ معظمہ کی بولی اگل حدیث نورت لاغا وقت کی اگا وقت دخل کو دی عباداتو نو دو منزنو دو سکاتو نو دو روجو دو حجنو ننو کیدن اکنا دا اعمال وقت اگئی چیز عقیدہ سیش بیا دا اعمال مقام دے قرآن حسی ہوئی چی آمنو وعملو الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات اے خلقو ایمان راوڑا یا قیدسی کیم توحید دکیم نو بیا عمل کوئے نو بیا دا عمل فضائل بیانوئے تا دیسا مطلب دے چا عمل نشتا و فضیلت اشتا ادم نشتا بویشتا چا عمل نین و فضیلت دکم دین را دے او عمل ټول برباد دی یو دا دیو جنا چا عقیدہ سی ندا بل دا دیو جنا چا پا سنت باندی ندے کم عمل پا سنت چا سی شی اتا پا دیل دا سب بیان ہے اول خوشی قوی کا مضبوط کا بس داغی نئے بیانوا دا وجہ داغا دا چھے خلق فریاد کئی منزو نکو او اثر پاکی نشتا عملو نکو او برکت پاکی نشتا چھ سوروی مسئلی زیادی گی سور علمان زیادی گی دوروی گمرہی زیادی گی نو اتس خبر مسئلی نا مسئلہ کم دا علمان کم دیوائے پٹکی زیادی گی حضرت عمر صاحب ته چاوي چې رسکل ډیر حاجیان راغلي هغه وینا سوړلې ډیر راغلي حاجیان دور نه دي او پس انجر ډیر راغلي دا پس انجر صحیح خبره نه کوي چې عقیده نشته عمل نشته په سنت باندې ته وایي چاته چې دا عمل به په سنت کې او دا عمل به په سنت کې چتا سره څوک مرګرتی او کی نتا ته وای چې هغه بلې غاړې ته ولیدلې دې ته بلې غاړه وای ښا نو چې توحید ته یو سره بلې غاړه وای سنت ته بلې غاړه وای نو چې دې په کومه غاړه روان دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیان خلق گمراه کوي دا ټول دې ته چل دی ښا ته دی وای نه دین چې د چا په زړه کې راشي نو ورسره لذت حاصل وي چې څوک دغه کار کوي ټګي ټوري کوي کنه هغه په زړه کې لذت نه وي هغه په زړه کې حلاوت نه وي بس د مجبورۍ د وجې نه سروځي اش چنچنې او چنې نو بس بیا ختم شي ارس چټي شي دا وجه دا ده چې د الله رضا نه و مقصد د الله رضا نه و سنور سو دنیا وا تا دنیا خلقو نمائشو زیب و زینتو دغشیو اوغا یاو شو یاو نشنو بس خبر ختم شوانو خوا دا قرآن دے چه دا موسم نختمی گی دا سیزن نختمی گی چه بس ای مانا که دا قرآن درس کی کنا با تر مرگ پوری تر قیامت پوری ذکا غی کہ اللہ یو لذت اچول لري خام ندام د دې لپاره وی چې که تاسو وینې د خلق کنه چې ترقی وشو او پلان وی دا وکړو درس شروع وکړو کورس شروع وکړو او کله وی دوره کوي د سوشي دوره کوي دا ټول دې ته چللې چې د خلق داسې آپ له وړي ا د دې د قران نه او د توحید او سنت نه مخه بدل شي دغه چې هغه ته بیا مشکلات جوړیږي کنه دا جوړ شي وته یو ماشوم لار چې ګوره چې قران ویلی کنه ادي ول داخله ورکی دا ماشوم داخله تر زیارت تر روزي پوری بولی ال ته زیارت پرد باندې خو بیا سپلای کیږي دیو زین آرڈر راغلی چی ختم راو لے گئے بل زین راغلی چی طالبان راو لے گئے ندل تکی معشو مکلک شی ویدا خوپا دین کی نشتا دا ختم خوپا دین کی نشتا نوستاس سر خو جواب نہیں کنا سپیڑ والاور کی وی زمہ شروٹا دوی چی بیاران شیخا او کنمونگ تا کار خراب ہے تا خو زمونږه دندی دي دي د فارم انډستری جوړ کړی مدرسې نه دي انډستری دي کارخانی دي ډېر لوی دولت ته او مال دي دا دین دي چې د دین خبره کین نو تبیا حاځه کې نشي پاتې کېده ته تا داخله نشي ملاوې دي تغي کار خرابيږي اخو دنیا کار دي حکومتوم په دې پویدل لري مدرسه کې چې میټر لګې نو کمرشل لګې ولې ودا خو دا دي کاروبار زوی نه دي دین نشتا دین هغه چې قران आवाज راځي پکې په صحیح طریقه لوستې شي د توحید او سنت پروګرامو نه پکې د رد شرک او د بدعت پکې کیږي نو دغه اصل دی ادب لري کې نشته بغیر د اشاعت نه فاخر دعوانا.